Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Pixies to na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, ani się obejrzeliśmy cztery. O, masz, już. No właśnie, to z cyklu jak ten czas pędzi. Już nie cztery, a pięć minut po godzinie czwartej. Nie wiem, czy państwo się zorientowali już, ale ani się człowiek obejrzała tu, hyc z kalendarza i już nam maj wyskoczył. We fadi tavikari tatai alivi want to sudo deva love to my halifi do so vi du tonana wekiri pytasz mnie jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak,

wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam. Powiedzmy, wiosenne porządki. Gdyby państwo mieli ochotę zrobić porządek, może nie jakoś specjalnie w papieżychach, ale w tych naszych notatkach dotyczących listy obudności, no to jest szansa, by być tym pierwszym w maju. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No, gdyby państwo mieli ochotę zgłosić swoją obudność, to bardzo chętnie przyjmiemy taki pierwszy sygnał mailowy, telefoniczny czy SMS-owy. No to co? Chyba wszyscy gotowi. No może nie wszyscy, ci, którzy gdzieś na przykład w drodze na majówkę, albo w pracy, albo w robocie, albo jak to inaczej nazwiemy 1 maja. No to trzy szybkie ciach-ciach. I codziennie 3 szybkie są między goleniem a wyjściem z psem, ale dziś mam wolne. To od pana Krzyśka z Łodzi. Pierwszy sygnał SMS-owy. Bardzo gorąco pozdrawiamy i tego towarzysza. Spaceruj pana, panie Krzysztofie. Pierwszy sygnał SMS-owy. Na dzień dobry, telefonicznie, pan Janek z nie tak wielkiej ciężarowy, Łódź grudziąc na tym, że wahadle jakieś 6-7 stopni i pochmurno. Bardzo serdecznie gratulujemy. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu. No to silna drużyna łódzka, a do tego też rodzynek w tym gronie. No nie z łódzkiego, ale ze świętokrzyskiego. Pani Mirka, Sandomierz na słuchu i pozdrawia wszystkich, którzy będą wypoczywać na łonie natury. W Sandomierzu to chyba niemożliwe, bo teraz 11 stopni w cieniu, opadów brak, no ale wszystko się może zdarzyć. Być może, jeśli odpoczynku, to oczywiście udanego życzymy. A, jeszcze pani Mirka podśpiewuje sobie w mailu. Witaj maj, pierwszy maj. A oczywiście witamy z wielką radością tenże, jeśli nie najpiękniejszy, to jeden z właśnie piękniejszych miesięcy tegoż właśnie okresu wiosenno, już prawie letniego, bo to ciepłe powietrze saharyjskie, które napływało w ubiegłym tygodniu, tak nam narobiło apetytu, że to już, ale jeszcze w weekend załamanie pogody, opady, deszczu w górach, wysoko w górach, deszczu ze śniegiem, ale do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Jak na lekarstwo mądry. Jak maj, to się poetycko zrobiło. Się zrobiło, a my tu przypominamy jak zwykle sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. Znaczy się trzy wybrane wydarzenia z historii. A niech będzie, że z bonusem dzisiaj. Tak może trochę od święta. W 1873 roku zmarł David Livingstone, szkocki misjonarz, podróżnik, badacz, miłośnik Afryki, także lekarz. Jako pierwszy Europejczyk przebył Afrykę z zachodu na wschód. No, położył wielkie zasługi w zmianie spojrzenia zachodu na ten kontynent. 120 lat temu urodził się Witold Doroszewski, językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych prac z dziedziny językoznawstwa i słowotwórstwa. Również 120 lat temu urodził się Stanisław Skarżyński, podpułkownik, pilot, pierwszy Polak, który w maju 1933 roku przeleciał Atlantyk, ustanawiając przy tym światowy rekord odległości. Przypomnijmy, że podczas II wojny światowej pilot w polskim 305 Dywizjonie Bombowym zginął w czasie powrotu z nalotu na Bremę. 115 lat temu zmarł Antoni Dworzak, czeski kompozytor, jeden z głównych twórców czeskiej szkoły narodowej. To na razie tyle powtórki z historii wybranych wydarzeń z 1 maja. Ciąg dalszy oczywiście z kalendarza, także tego muzycznego, już za niespełna godzinę. Tam też będzie się działo. A dziś imieniny Anieli, Filipa, Jeremiego, Jeremiasza i Józefa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się chwilkę po 5, zajdzie po 20, dzień potrwa prawie 15 godzin. No i już środa, pierwszy dzień maja. Tak mówiłem, wiosna, wiosna. Prawie panu synoptykowi się wypsnęło, że to już lato. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. się zrobiło polsko-fińsko. I prawie, że letnio. Już po 4:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Przeważający obszar Europy w obszarze obniżonego ciśnienia pod wpływem niżów z ośrodkami nad Ukrainą i Finlandią właśnie. Polska w obszarze obniżonego ciśnienia w masie dość ciepłego powietrza polarnego morskiego. Ciepłe, polarno-morskie. No nie wiem, co państwo na to w trakcie majówki. Dajmy na to. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. O, to jeszcze lepiej. Wysoko w Tatrach śnieg, a na Podkarpaciu możliwe burze. A wiatr północny i północno-zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz oraz na południowym wschodzie porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale, a w dzień najchłodniej na Podhalu około 11 stopni, nad morzem 13, w głębi kraju około 16-17 stopni. Najwyższa temperatura dziś w Kujawsko-Pomorskiem do stopni 19. No tak to sobie wymyślił pan synoptyk na początek maja. Prościusieńkie zadanie dla państwa w naszym cyklu 3 na raz. Prezentujemy 3 utwory. No dziś banał, ja wiem, bo to już właściwie końcóweczka tygodnia. Dzień dla niektórych świąteczny, dla innych w pracy, więc może by nie przemęczać, jak my to mówimy, szarych muzycznych komórek. Od razu przejdźmy do dzieła tego alternatywnego rozwiązania, tego co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. No bo gdyby państwo mieli pomysł, to bardzo chętnie przyjmiemy takie odpowiedzi pod numer 71335. Krótko i na temat SMS-owo. Co łączy 3 nagrania? Może niech będzie to taka nieoczywista oczywistość. Część pierwsza. Można by powiedzieć, przepraszam, że tak przy majówce, ale zdaje się, że to dziś rozstrzygnięcie 3 na raz dla tych wszystkich, którzy w pracy. Przepraszam, w robocie. 71335. No już teraz to będzie z górki i łatwiej. Co łączy 3 nagrania w naszym cyklu 3 na raz, część druga i trzecia, a na budziku za 25 minut piąta. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Until the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be in. When they tortured and scared you for 20-odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You dealt with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still peasants as far as I can see. Want to be a hero? Well, just follow me. Trzy na raz. Ain't gonna sweat for ya. ciepło, ciepło, ciepło, blisko, blisko, blisko. Znaczy nie o pogodzie, nie, spokojnie. Do urlopu jeszcze 67 dni, więc się wypogodzi, zrobi ciepło. Do tego tematu jeszcze wraz z panem synoptykiem będziemy powracać. No i co dziś? W trzy na raz szukamy alternatywnego rozwiązania. Brawa dla pana Krzysztofa z Sosnowca, który tak się zagłębił w wierzenia germańsko-celtyckie, że dziś prosta i odpowiedź jak najbardziej szczera. Noc Walpurgi. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, tak nieludzkiej porze też można się w pewien sposób przybliżyć do tychże wierzeń germańsko-celtyckich. Brawa dla pana Krzysztofa z Sosnowca. Uwaga, uwaga, spektakularna informacja. Godzina 4, minut 44, sekund 44 i 444 tysięczne. Jak zwykle w budziku punktualnie. Pozostałe odpowiedzi od państwa. Pochód pierwszomajowy. Panu Mirkowi z Łodzi chodzi po głowie. Pochód pierwszomajowy. No też tak może. No też. Pudło. Pan Marek z pozdrowieniami. Chyba dzień flagi. No, chyba to nie dziś. Chyba to jutro. Raczej na pewno. Jutro. Panie Marku, kochany, jutro. No i jeszcze odpowiedź najprawdziwsza z prawdziwych od pana Piotra z Gliwic. Wprost, że praca. Albo raczej do roboty. No i tak też w naszym cyklu trzy na raz dziś do roboty. Taka oto pieśń socjalistyczna nam się objawiła do niezwykłej muzyki. A może to takie dopowiedzenie od państwa na rozbudzenie też, by przypomnieć sobie, kto jest autorem tegoż właśnie dzieła. A nie takie znowu wprost, że bijemy w czambuł, że to pieśń socjalistyczna. Do roboty. Green Day na miejscu drugim nam się pojawił w naszym cyklu trzy na raz. Ich wersja Working Class Hero i przed chwileczką rzecz jasna do roboty Mick Jagger i Let's Work. To taki zestaw trzy na raz na rozbudzenie pierwszomajowy. Niech będzie, że i w związku z tymi wierzeniami w dniu, czy w noc właściwie, noc Walpurgi według różnych tam wierzeń, czas odbywania sabatów nie był związany z 1 maja. Co ciekawe, ale to rozpalanie ognisk i połączone ze sobą inne tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jak wiemy, być może jak pamiętamy ze szkoły. Szkoła to ma wolne chyba, jeśli dobrze liczę. Taki zarcik. Za 14:05. We'll be right back. padam, tańczę i nie widzę nic. Tańczysz i nie widzisz nic. Brawo, brawo. Wiedzieli państwo, a i kiedyś już o tym wspominałem na pierwszy rzut ucha, można by odnieść takie wrażenie, że ta piosenka utrzymana w duchu socjalistycznym, no się okazuje, że właśnie nic bardziej mylnego. Ten utwór skomponował Władysław Szpilman, tekst napisał Stanisław Ryszard Dobrowolski. Początek tego dzieła uważa się rok 1946. Ten utwór powstał w czasie odbudowy stolicy. Jeden z najsłynniejszych polskich kompozytorów, Wojciech Kilar, wspominał kiedyś na antenie Polskiego Radia, że te pieśni nocili wszyscy, nikomu nie przyszło do głowy, by wiązać ją z polityczną agitacją. A propos naszego pierwszego nagrania z cyklu 3 na raz. Do roboty, tak można by nocić. No, a za tym dziełem stoi Władysław Szpilman. 9 minut pozostało do godziny 5. Sygnały od państwa. Bardzo nam miło i bardzo serdecznie dziękujemy za te pierwsze sygnały w nowym miesiącu. I pani Jania z nami, i pan Waldek. Na dzień dobry także pan Andrzej zgłasza swoją obecność. Cały długi weekend w pracy. Pozdrowienia z Nowej Dęby. Panie Andrzeju, życzymy szybkiego powrotu do formy. Zdrowia, zdrowia. Stolarze też na posterunku. Pan Rafał z Bielska-Białej zapewnia o tym, że przygotowania do tradycyjnego pochodu wokół warsztatu. Dziś na termometrze 7, mocne 7 w plusie, to z Bielska. Ciepło to otrzymujemy. Bardzo dziękujemy. Od pana Michała także, ale też właściwie od pani Magdy, tak powinienem powiedzieć. Sygnał bardzo miły i życzliwy, że pan Michał codziennie słucha w drodze do pracy, rzadko się ujawnia, choć dziś taki niebywały powód, bo pan Michał nie jedzie ani do pracy, ale pierwszy raz słucha z żoną Magdą Budzika. W ogóle to przed 6 raczej żona nie otwiera pobieg, więc zdaje się, że to debiut z Aleksandrii. Bardzo serdeczne pozdrowienia. Kłaniamy się nisko, witamy w budzikowym gronie. O dziwo, bardzo wyspana na majówkę. Pani Kinga z Lubelszczyzny wita środowo. Pani Kasia z Rumi. Pani Kasia frująca dziś w drodze na lotnisko i i gorące pozdrowienia dla pozostałych latających. Kłaniamy się nisko. Tyle startu i lądowań. Pan Stefan z Mielca daje nam całe 8 stopni, jasnawo i mokrawo. Tak też jest. Jeszcze pani Mirosława z Lipna o tym, że tak się czasami mówi, za moich czasów, no ale pani Mirosława tak napisała, za moich czasów to się mówiło, żadna praca nie hańbi, albo że praca nie zając nie ucieknie. No i jeszcze z taką troską nasza słuchaczka, że też pan, panie Budziku, nie mógł sobie dziś pospać. Do roboty już. Jak to? Normalnie wstaje o drugiej dzisiaj, o 2:20. Thing like we were never close. Jesteśmy wszyscy blisko w naszej budzikowej rodzinie i pan Paweł tak pisze: 900 kilometrów trochę na wschód, wiosna plus 2 stopnie z Moskwy. Bardzo serdeczne pozdrowienia. Dziękujemy. Pogoda na majówkę w kratkę, ale biwak obowiązkowo. Pani Paulina, nasza stała słuchaczka z Brisbane, także śle serdeczności. Uściski od pana Piotrka z Harrogate. To był maj, pachniało saską kępą. Mam ten zaszczyt, że urodziłem się w najpiękniejszym miesiącu. No to już taka konto, panie Piotrze. Najlepsze życzenia urodzinowe. 9 stopni z przewagą chmur, tyle dają brytyjscy synoptycy. Morgan z rana from Middelfart z Fioni dziś, oczywiście tej duńskiej. Pan Sebastian z piłkarskimi pozdrowieniami. Co tam się wczoraj działo? No a teraz za oknem plus 8, lekkie zachmurzenie i zapowiadane opady. No a jeśli chodzi o spotkanie Barcelona-Liverpool, creme de la creme. Jestem ciekaw, pisze pan Sebastian, komu pan Budzik kibicuje dziś. Się zastanowię jeszcze. Daję sygnał od pani Doroty. Pogoda wciąż dopisuje dzisiaj do 33 stopni, ale niestety wolnego nie mamy. Zazdroszczamy majówki. Z Dubaju od pani Doroty sygnały poranne. Bardzo serdecznie dziękujemy. Panie Budziku, niech pan łupnie, bo spać się chce. Rozumiem prośbę pana Jacka, rozumiem prażoc.